نو آسمان کی برکتیں اور ساتھ میں ایسی جگہ سے روزی اور رزق جہاں سے گمان نہ کیا. آئیے اسی طرح جو ہے تیسرا اصول تقوی کے بعد جو تیسری سی چیز اپنی زندگی میں ہم لائیں گے جس سے ہم کو یہ فائدہ ہوں گا کہ ہم رزق کی کنجا حصول رزق کے لیے جو رزق میں بڑھوتری زیادہ کرنے کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے اللہ تعالی پر توکل بھروسہ اعتماد. آج مسلمان کو جب بھی رزق کی تنگی آتی ہے رزق کی کمی ہوتی ہے چاہے اولاد کی شکل میں باغات یا مال تجارت میں گھاٹے کی شکل میں یا اسی طرح جو ہے اور بھی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے وہ سب سے پہلے غیر اللہ کے پاس بھاگتا ہے اللہ پر توکل چھوڑ کر اور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے دو کہاں سے ملیں گے پھر آپ کو رزق میں اضافہ. اللہ سے آپ مانگے اس پہ کامل توکل اور بھروسہ کریں. اور اس کے تعلق سے توکل کسے کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر بھروسہ کیا گیا ہو. دل کا مکمل اعتماد اس ذات پر ہو جس پر بھروسہ کیا ہو اور مکمل طور پر اس پہ توکل کریں جس پر جس کا اس نے دعویٰ کیا ہو. اگر ایک شخص یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور رب پر میرا توکل بھروسہ ہے اب مکمل طور سے اس پر اعتماد کریں کہ ہاں رب مجھے دینے والا ہے اب ضرورت نہیں شکر شبہ کی. مکمل اعتماد کرے اس ذات کے اوپر جس کا اس نے نام لیا ہے اس پہ اعتماد. یہ ہے توکل بھروسہ اعتماد جس کو عام زبان میں کہیں. اسی طرح امام مناوی کہتے ہیں توکل کے تعلق سے اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز ہے. بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں بس میں عاجز ہوں تیرے سامنے تجھ سے ہی مانگتا ہوں مکمل طور سے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے اس پر مکمل بھروسہ کرے. تو ایک مومن توکل کرے کس پر؟ اللہ پر. اس سے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے. اب اس کے تعلق سے کہ توکل رزق کے بڑھانے کا سبب ہے اس کے تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں. مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ابن خطاب اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل اعتماد اور بھروسہ کرو جیسے پرندے توکل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر لوٹتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. توکل کا فائدہ کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ بھی تمہیں رزق دیں گا کہ وہ صبح اپنے گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب رات لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی بڑی اہم ہے جب میں توکل کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور اب میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کوتاہیوں کو کاہلیوں کو شریعت اور دین پر ڈالتے ہیں. میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اس کا کیا مطلب؟ کیا تم کام دھندا چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو دنیا سے بیزارگی اختیار کر لو؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں توکل کا. یاد رکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے, پرندے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں. تو یہاں کوشش کرنا ہے. پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر توکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ دیں گا. پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اور شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجئے, گھر سے نکل جائیے, انشاءاللہ رب تم ہم کو جو ہے ضرور روزی دیں گا اور شام ضرور بھر پیٹ لوٹیں گے. لیکن پرندے جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ تھوڑا انسانوں سے مختلف ہوتا ہے, یہ بھی بتا دوں. پرندے سیدھے جا کر رزق لے لیتے ہیں, انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے لیے نوکری تجارت کاروبار کرنا پڑتا ہے, دکانوں میں جانا پڑتا ہے اور اسی طرح مختلف مقامات پر جانا پڑتا ہے کمانے کے لیے. پرندوں کا تھوڑا رزق الگ ہے, ہم سے مختلف ہے. وہ سیدھے رزق کو اٹھا لیتے ہیں, جا کر پھل اناج کھا لیتے ہیں. ہم تو ویسا نہیں کر سکتے ہیں. زہر سی باتیں, ہمارا توکل ویسا ہوں گا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے, کچھ نہ ہو تو ایک دکان والے کے پاس جائیں, کہیں گے بھائی آج کچھ ہم مالی کو دے دو, میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا, میں کام کر کے کما لوں گا آج شام تک. نکلے تو صحیح, تو ہمیں کالج اسکول اور مکاتب اسی طرح جو ہے اپنے آفیسز اور جو ہے اپنے کام کی جگہوں پر جانا پڑے گا, تب ہم جو ہے شام بھر پیٹ لوٹیں گے. یہ مانا ہے, ورنہ کوئی کہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا بس میرا پورا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دینا چاہیں گا تو دیں گا نہیں تو نہیں میں گھر میں ہی رہوں گا, تو ایسا انسان یاد رکھیے اگر جو ہے کسی ایسے جھاڑ کے نیچے بھی لیٹا جہاں بہت زیادہ پھل پک کر گرتے تب بھی پھل بہت مشکل سے اس کے منہ میں آ کر گریں گا, یہ توکل نہیں, یہ توکل نہیں. ٹھیک ہے, تو توکل کا معنی یہ ہے کہ آپ کوشش کرے, کوشش کرے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ ضرور آپ کو رزق دیں گا. کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کوشش چھوڑ دیں. اور کیوں نہ ہو, اللہ سورۃ طلاق 95 آیت نمبر 3 نے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ سو کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کے لیے کافی یاد رکھے، لیکن کوشش یہ زیادہ ضروری ہے، شک اور شبہ میں نہ پڑے آپ، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیوں محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، جتنا دینا اللہ دیں گے. ارے بھائی کوشش ضروری ہے، کوشش کے بعد تمام چیزیں ہیں. ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ابن حبان کی روایت ہے، عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں. رسول اکرم نے کہا نہیں، تو اس کے گھٹنے کو پہلے باندھ دے پھر اللہ پر توکل کر. سمجھے آپ توکل کا معنی، تو کوشش کر لے اس کو بچانے کی، کیوں بھاگ کر نہ جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو اونٹنی کو کھلا چھوڑیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو بھاگ جائیں گی. پھر تو جو تیرے ماتحت کوشش ہے وہ کر لے کہ اونٹنی کے گھٹنے کو باندھ دے، پیر کو باندھ دے، پھر اللہ پر بھروسہ کر، پھر انشاءاللہ عزیز جو ہونا ہے وہ اللہ کریں گا. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہ کرے اور کہیں میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب اللہ میرا رزق میرے گھر میں بھیج دیں گا، میں بیٹھا رہوں گا، ایسا نہیں ہونے والا. یاد رکھیں، پرندے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام بھر پیٹ لوٹتے ہیں. نکلیے، کوشش کیجئے، جائیے تو یہ معاملہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے، ہم نے کام کو چھوٹے اور بڑے معاملوں میں تقسیم کر دیا، چھوٹے کام اور بڑے کام. اور شریعت نے جہاں اچھا اور برا نہیں کہا، ہم اچھے کام اور برے کام بھی ہم نے کر لیے. کوئی کام جب تک حلال ہو، اچھا اور برا نہیں تھا، سب اچھے ہیں. اگر حلال ہے تو اچھا ہے. کوئی انسان اگر جوتا بھی اگر سیتا ہے تو وہ بھی اچھا کام کرتا ہے، کوئی غلط نہیں. ہاں اگر کوئی بہت کماتا اور حرام کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، بلکہ اس کے کہ اس نے حلال کام کرا ہے، جوتا سی رہا ہے، جھاڑو مارتا ہے، حمام اور پیخانے لوگوں کی صاف کرتا ہے، وہ حلال کام ہے اس کے لیے، بلکہ اس کے کہ حرام کام کریں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ، وہ ڈگری وہ پوسٹ ملی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. پھر ایسے لوگوں کے لیے توکل اور بھروسہ اور تخوا کچھ کام نہیں آنے والا ہے. یہاں نکلنے کے معنی میں آپ جائیے، کوشش کیجیے. آپ کوشش نہیں کریں گے اور بولیں گے میں سیدھا جاؤں اور ایک مالدار انسان بن جاؤں تو یہ ہونے والا ہی نہیں. کوشش کیا ہے اس کے لیے. اور ہر شخص جو کسی زمانے میں مالدار ہوتا ہے، کسی زمانے میں کہانی پوچھی وہ غریب بھی تھا، چھوٹی چھوٹی کوشش کی اور اسی کوشش میں بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو برکت دی. سمجھ رہے آپ بات. تو کوشش کیجئے، چاہے کام کوئی بھی ملے، حلال ہے، کرنے میں شرمائیے مت، بڑھ جائیے آگے، اس کو بڑھ کر کیجئے، انشاءاللہ عزیز آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چوتھی